بارا دیو مسئلے کی پبارا دیو خبری کی او دے پاغی بانی پوئی دعا او بیایم پٹکا نو الجمع اللہ یوم القیامتی بل جامع من النار نو اللہ بوتا چاہی دا قیامت پر ازبانی اغواگی دور دا جانم دا چل بھئی دا سدوم راستان خبر خونه دا کنا یو حدیث دا نبی علیہ السلام کی رازی چس خلق و جانم کی دا سی چاگی دا بدا دا سزا ورکول شی چا دا اینا بڑیر سخاب بویزی او جهنمیان به دا غی دا غبوی ندیر زیاد تنگ راشی و تا بوجه ظالمانو دا دی اور دا دی جهنم دا سزا لگر زمونگ دا پارا چه دا ستاسو دا بدبوی پیلا دا پاسا دا تا سکول دنیا که دی با اتوائی چه مونگ خلکو تا مسئله کولی او خلکو تا مجره دین دین کول او خبرمو پی عمل نکو دا دا غیر سزا دا الله دې مونږ غردي نو ساتي دا دې راګرانه خبره ده الله واي اولائک دا کسان جزاء او ما سزا ده دی ان علیهم لعنت الله چې کینانه په دای باندې لعنت ده الله دې والملائکه دی او د فرشتو دی والناس اجمعین او د خلکو ټول دي خالدین فی دا به سواه د پاره نه الله وی همیشه همیشه د پاره خالدین فی همیشه به اوسیدونکي وي پاغي کې لا یخففو سپک به نه کړی شي سپکیږي به نه کمیږي به نه ځکه الله رب العزت قرآن کې ذکر کوي کلما خبت زدناهم سعیرا ار کلا چیو حد ترسی علماء مانا کئی ار کلا چی اخیگی و سڑیگی نو زدناهم سعیرا نو سیوا وکو منگ دی لرا اغسوزاولا اصوزیدل اللہ و یابولا سیوا کم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه خبر دانه دا خبت مانا دادا چه کلا دا اور دا تفش او دا گرمائش دا یو حد تا او رسی او دا دی جهنمیانو دا وجود غیصر رو رو عدد کیگی نزیدن هم سغیره سیوا بکو دی لر اغا سزیدل دا اغی اور اغا تاو اغا گرمائش اغا تفش او اغا حرارت اللہ و یا با تنورم سیوا کم یعنی دا اغی اغا حرارت بلالا سیوا کیگی کمیگی بنا سیوا کیگی با سیوا کیگی با ذکر اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دے دائی کے چه لا یخففو انهم العذاب سپک با نکڑے شید دینا عذاب ولا هم ینظرون او نبا دیتا مولت ورکڑے شی چه دا دانم پکر جمعی رز دا چھوٹی دا نا نا نا نا دا سی بنی اللہ دی مونگ دا غینا محفوظ کی اللہ دی زمونگ حفاظتو کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الا الذين مگر او کسان تابو چه توبه او یستا من بعد ذالک پس دینا و اصلحو او اصلاحو کرا دا عمل خپل فا ان اللہ بس یکینا اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے او میرا باندے ان اللذین یکینا ها کسان کفرو چنکارو کن بعد ایمانیم پس دا ایمان راوڑلو دا دینا ثم ازدادو کفرن بیا سواشو پا کفر کے لن تقبلا توبتوم ارگز با کبولا نکلشی توبر دائی و اولائکا او دا کسان ومضالون خاص دی گمراہان دی ان اللذین یکیناً حق کسان کفرو چنکارو کو وماتو امرشو فهم کفارون او حال دا جی دی کافرانوی فلن یقبلان و ارگزبا قبول نکلشی من احدهم دیوتن دینا مل الارض دکزمکا ذابند سروزرو ولو افتدا بی اگر کا فدیہ کے ورکوی دیلرا اولائکا دا کسان لهم عذاب علیم دیلرا عذاب درناک دے وما لهم من ناصرین انبئی دیلرا سوکا امداد کا ان کی لن تنالوا البر ہرگز نشئی حاصل اولے نیکی لن تنالوا البر ہرگز نشئی رسیدل جنتا حتی تنفقوا تر سوچے خرچ نہ کئی مما دا سنا تحبون چتاسو اسرا مین ساتئی وما تنفقو من شین او آغا چه خرچ کوئی تاسو سشین فا ان اللہ بس یکینن اللہ تعالی بیهی علیم پاغی باندی پویده کلو تو آمی طول خوراکونا کانا حلنا و حلال لبنی اسرائیل دپارا دبنی اسرائیلو الا ما حرم مگر آغا چ بنکڑیو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام علا نفسی پزان خپل باندی من قبل ان تنزل التوراۃ مخید نازل دلور توراتنا قل او آیا دیتا فاتو بتوراتی بس راولی پیش کئی تورات فتلو آن اولولی اغیلر ان کنتم صادقین کچری ایتا سو رشتینی فمن افترا نو آغا چاچے جوڑ کر علی اللہ الکذبا فاللہ بانی دروغ من بعد ذالکا پزد دینا فاولائکا نو دا کسان هم الظالمون خاص دی ظالمان دی پا مخینو آیتنو کی اللہ تبارک و تعالی دی عیسایانو دا نصواراو دا اصولنا یو اصل اراد کوا چی اغیوی اصل دینا آغاز منگا دینا دا نصرانیت دی نو اللہ را بلدت او فرمائل ومی یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منو چاچی علاوہ دی اسلام نا بل دین د ځان لپاره تلاش کا ویلټو یو بل دین اختیار کا نو هرګه زبر دین نشي قبولولې او هو بالاخرتی من الخاسرین او دیوا په اخرت کې رتاوانیانو نه نقصانیانو نه وي ورپسې الله تعالی زجر ذکر کا او داغین بعد تخویب بیان که دو پار دا آغا چا چی آغای دا دین اسلام دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا قرآن کریم او دارنگی دا مسئلی دا توحید پا حقانیت بان اقرار کرده و داغین بعد بیا انکارو که نو اللہ رب العزت وی اولائی کا جزاؤهم ان علیہم لعنت اللہ دا کسان دا دی بدل چی دا اغسطا یکینن چی دی بانی دا اللہ لعنت دی والملائکت والناس اجمعین او دا پرشتو او دا انسانانو ٹولو دی او دا لعنت دا اللہ تعالی دا قہر خالدین فیہا امیشہ بو سی دن کی آغی کی لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون دا دین با عذاب سپکول نشی کمول بنشی او نبا دی دا مولت ورکول شی چه زنل پکی ده چوٹای رز ده و پا دی رز بکی عذاب نی ده خبری نشته ده یو سکند ده پارا ده اللہ ده عذاب نه بده این پاری غیگی آن اللہ وی الا الذین تابو مگر آکسان چه تو بیو یستا بیای ده کفر نه تو بیو یستا و دین اسلام ده راو کرده ده د اسلام د حقانیت اقرار وکړه او د کفر نه توبه ویسته من بعد ذلک پس د دینا واصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل دوه شرطه الله تعالی ذکر کړل ته توبې نه قبلولو یو دا چې کفر او شرک پریښودو دا غینې توبه ویسته او دویم دا چې راینده دا پارا دا خپل عمل اصلاحی وکړه خپل عملی دا قرآن و سنت دا شریعت مطابق نو اللہ ویفا ان اللہ غفور الرحیم بس یکینانا اللہ تعالی بخونکے میرا بانده دیتا با اللہ بخنو کی سورت بکارا کے دویم سپارا یو سلش پیدم نمبر آیت و 160 نمبر آیت کی دری شرائط ذکر کرو دا توبی دا قبولیت چه دا دری شرائط برابر کی نا اللہ تبارک و تعالی بوتا بخنو کی لکا اللہ ویل اللذین آتابو مگر آکسان چی توبی ہویستا فاصلہ ہو او ٹکی که عمل خپل فدیبانی اوازی نخلاصی کی و بیانو او بیانی اوکا فاولائک اتوب علیہم بزا کسان راو بگردما پخپل رحمت سرا پا دی باندی یدی توبہ با قبول اکم حل جوی اللہ الذین تابو او دویم شرط ذکر کرو و اصلہو او دل توائی تابو و اصلہو و بینو حل جو سر و بینو نشتے ادل جو سر و بینو دے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی دیز آئی گے توبہ چی دا دا دا مولا دا ذکر مولا تا خلق گوری اچھی ارہ دیز سوائی خلق وائی دے امام پنیت میں نیت دے او وی ارہ زمنگا استاج دا سوائی زمنگا مولانا سب دا سوائی زمونگا مفتی سیب وی دا سیوائی زمونگا قاضی سیب دا سیوائی زمونگا شیخ سیب وی دا سیوائی نو آغای تا خلق گوری آغای جا سوائی آغای جا سکائی نو خلق دا آغای پا سیروانی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی که دے غلطو اتوبه یا سلان و یوازی رد پا توبه کار نکی گی دیو توبہ و مباسی او کم عمل چې د شریعت نه خلاف او عمل به هم د شریعت مطابق کوي او سره پدې نه چې د خپل عمل صحیح شو دیو خلکو ته وایي زما د عمل غلطو دا د قران او سنت نه خلاف او د شریعت نه خلاف او اصل لو قران او سنت د شریعت طریقه او لار دادا خلق دبا علل اعلان و بیان بکئی و بیانو او بیان وکو یا کما هک چې مخلوق نه پټکړه او د الله غدینه اغه اصل مساله اصل حقیقت اغه د مخلوق نه پټکړه او مخلوق یې باغې نو پویا کړي نا آبا خلکو تا بیانی داغی با رناوی کئی و آبا خلکو تا اخکار کئی و بیانو او بیانیو که فا اولائی که توبو علیم بزا کسان راو با گردم پا رحمت خل سرا پا دی باندی نا تا امیر توبی دو شرط ذکر کرلو چه کم صورت آل عمران که وزکا دا غزان لعمل خرابو او خلکو ویده سڑی آمی سڑی ده نو دا آمی سڑی خبری دا چا دا شریعت خبر اویلی دی خویده پری دا بس لگیا بینو او دا مولا خبری دا خلک دا شریعت خبر اوائی او پا آبان اعتماد کئی او آغا سی خلک عمل کئی بیا نو دیو بیان کئی دا درم شرط و سر اللہ گول دے دا سورت باکاری دا آیت چه دے دے که دا مولا توبہ دا سورت آل عمران کی پا دے که دا امی توبہ دا ادیو بل تن توبہ ذکر کڑی دا لکا پینزم سپارا چه ختمی کی اخیری آیتو ندی ہا دے که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورت نسا و دین آئی که دیو بلتن توبه شرائط دی نو دا شرائط اللہ تعالی ذکر کئی سلور تک اللہ و اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا یو و اصلحو دعا و تسمو باللہ درے و اخلصو دینهم للہ سلور دین آئی که سلور شرائط ذکر کری دی د توبه د قبولیت اره توبه د اصل د پارا نو دا یې څوک ذکر کړی دی دا یې د منافق توبه ذکر کړی دا چې منافق توبه او باسی نو هغه د اصل اور شرایط پوره کړي نو بیا به اعلی الله تبارک وتعالى د مؤمنانو ټولګي کې راولي ګینې نو نه بایي زکا منافقت کو نو اللہ و الا الذین تابو مگر آکسان چی توبے ہویستا توبے ہویستا منافقت پری خود و اصلہو و اصلہ اکڑا دخپل عمل سروس پوری چی کما دورانگی کولا دا عام مسلمانانو مخ کی یوشانو اچی بیا و زان لشن بیا و بلشانو نو آغا دورانگی پری خدا او اصلاح اکڑا دا خپل عمل دا شریعت مطابق عمل شروع که او درم و آتسمو باللہ منگل اولا گولی پا وحدانیت دا اللہ تعالی زکا دینا مخ کی خدا سیو چه اللہ و من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر هو ما هم بمؤمنین پخلی خواهی چه زمونگ دا اللہ پا توحید ایمان دے او پا قیامت ام ایمان دے و حقیقت که اللہ را بولیدت و ایدا خلق مؤمنان ندی دے ایمان در لنا ندی راوڑے بدیر ایو ایو آتسمو باللہ منگل یولا گولی پا وحدانیت دا اللہ خپلا کی دے بس دا اللہ پا توحید بانک لکا کلا او بلو دا دین مخ کی چی عمل بے کونو دیلا چی خلق وجی دے مومن دے مسلمان دے او خلق را بانی دوکی او خلق را بانی غلطی نو اللہ وی و اخلصو دین اوم للہ او خالص اکر دین خپلو خاص دا پار دا اللہ بس دا اللہ دا رضا دا پارے پا دین عمل شروع که او دا دین کارے دا اللہ دا رضا دا پارے شروع که نو چکل دا سلور شرائط برابر کرلو نو فا اولائی کام المومنین بس دا کسان سرد مومنانو ندی اس منافقت نخلاص دے او مومنانو کی شامل لے نو دا درے کسما توبہ او داغی مختلف شرائط دا قرآن ذکر کئی نو داغی که یو توبہ دا امیو داغی دو شرائطو یو توبہ دا عالم دا ملاو داغی دری شرائطو او یو توبہ دا منافقوان داغی سلور شرائطو نو چه توبہ او یستا و یستا دا عمل اکلا فا اللہ غفور الرحیم بس یقیننا اللہ تعالی بخون کے میرا باندے اچھے توبے ہونے ہستا او دو کفر حالت کے والا مر گرا لے نو اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا یقیننا آکسان چھے انکاری ہوگا چھے اغوی ظلمنم پا اخفل کفر بانے دے مستحکم بادشو او دا غیر توبه و نیستا اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِنَ لَا كَسَانُ چِنْكَارِو كَبَادَ ایمانِم پس دا ایمان راڑلو دا دینا ایمان راڑلو مسلمان شوو خوبیائی دا غیر بعد انکارو کفرو کفر اختیار کے لکنن سبا خلقو تاو گورا چه کلا با هر ممالکو تزی نو کلا زانی سایی لیکلی یو کلا زان کادیانی لیکلی او کلا یو شان کلا بل شان پی سوز پارا اللہ و ایسم مزدادو کفران بیاسی واشو بکو پرگی یو مومن مسلمان چه داغ جواند دی ایمان پرناگی دیریگی او د شریعت پرانا کې هغه عملونه کوي نو دا هغه نیکو کې درکې کیږي دا هغه نیکي سیوا کیږي چې صبر هغه له مرګ نه راغلي ایا انسان چې هغه کفر حالت کی او هغه یو را دی کفر کې تیرا کلاو د کفر کارونه وکړل چې بل راز د کفر کارونه کوي نو د مخ کې را دی نه پدی بل رز بانی یعقوب پر نورم سیوا شو زکا دو بدو دو نارواو دو گناونو اغا بوجا اغی لالا درنیگی او د دین اسلام په مخالفت کې د نورم ډونګو ته کیږي د مؤمنانو مسلمانانو خلاف د دا منصبي او سازشونو لالا سیوا کیږي او د لالا چې دنو کوبر دراو ده هوار نږدې هغه کوبر هغه دریاب ده نور نور ور ډونګو ته کیږي کوبر سیوا کیږي نو اللہ و ایلن تو کبلا توبا توم آئیر گز با کبولا نکلشی توبا رضی دا پا کم حال کی چی دیر کبر حالت کی ہو او دیر کبر حالت کی دیتا دا مرگ آسار راغلل او دیر زن کدن شروع شا دیر زن کدن پا حالت کی خو انسان دا سناسا حقیقت مخی دراشی نو کبیا دے توبی و باسی نو بیای اللہ تعالی کبلینا آہاں چیز زن کدن در حدلون مخی مخی سمرا مغاڑ کافر وی وغا توبا و یسلن و اللہ ماف کئی لگا سنگا حدیث دی نبی علیہ السلام کے جمع رازی او قرآن کریم سورت نساء تل سمنا باریات کم ذکر کئی لکه سوره نساء اتلسم نمبر یاتو ګورئی 18 نمبر دې ځای کې اومه قران کریم ذکر کړي لکه موږ کې ولسم نمبر یات کې الله وایي چې الم التوبتو علی الله خبر دادا قبول دی د توبې په الله باندې للذین دبر دا کسانو دی یعملون السوء چی کوی آئی عملون ناکارا بجعالت ناپا ناپوئی سرا دینا پویا او دینا پویی پا حالت کی ددنا غلط ناکارا کرونا کی دل سم یتوبونا من قریب او بیا دین اتوبو باسی زر دا نگای چیارا او درگا دا گیم ملا بزوانی دا او پا دی حالت که توبه نو باسم اچه زوانی می ختم شینو بیا با توبه او باسم دا کار نگای زکا دا مرک پتن لگی دا نگای چو درگا یرا دا پا مونگ بانده دا یو وقت را غلی ده یو خادی را غلی ده دیگه بخپل ارمان اولی جوم نو بیا با توبه و باسه ما نه نه توبه را نیتی نوار کئی خوچی زین ده یو پلک را لی چوه ها غلطی میکولی سم آیا توبه نا من قریبی نا بیا توبه و باسی زر توبه را تیمون وقتون نوار کئی دا یو نیم سره بیماری داکتر لالشی نو آقا و توائی دوائی را دلیگه ما ها خدا ریجه و نخوری دا و نخوری نو ده چکینی نسوک و لریجه راو بازین وی دوائی خو ملانه را شروع کرده او را گنن بیا اخرم از سبان و بیا دوائی شروع کم چه بل رز چی نو بل شامل ما کرده او پا آقی درستخان که یو آیتم بل دا سیوی چه دا غین هم ده منه شوی وی ده دوائی و سبا شروع کم ها اسی مملا دوائی نرا شروع کردی دا بانی لخور ما نیتی ورکی والا دی اغا خپل دوائی لنیتی ورکی نو خپل توبی لبا نیتی نورکی چود ریگا دی نباد او دی نباد چه سنگا مرگ انسان لنیتی نورکی چه پلانی ٹیم کی بدر پسی راز ما دا از انسان لو بکار دی چه اغا توبه لنیتا نوار گئی چه پلانی ٹیم که با توبه و باس ما او بیا با چیده نو سمی ما نا نا نا نا اللہ ویسم ما یتوبونا من قریبین بیا توبه و باسی زر فا اولائی کانو دا کسان یتوب اللہ علیہم تاو بگردی اللہ تعالی پر احمد قل سارا پدائی باندی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی پویا و حکمت والا اللہ دار انسان پا حال پویا دے یہ ٹولو خبرو کہ دے اللہ حکمتی کہ انسان اللہ تعالی رتو بے توفیق ور کی خو اللہ وئیو علی ساتی توبتو للذین او نشت دے قبول تیاد توبی دپارا داغ کسانو یا عملون السیئات چکوی اغی عملون ناکارا حتی تردی پوری اذا حضر احدهم الموتو کلا چی راشی یو تن دی دیتا مرگ چی مرگ والا راشی او د مرگ اغا حالات پی را شروع شی او سای چی دینو اغی مرکن لراشی او حالت دی زنکزن کدن وی کالا نو ایده انی توبت الانا یکینا زا توبا و باسم اوسا الله و ایدغه وخت کې توبه قبول نه ده وللذین اونادا کسانو یموتون جمریا و هم کفار او حال دا چې هغه کافران وي د کوبر حال حالت کې ول مرګ راځي او دا هغه مرګ راتللو وخت کې دی بیا توبه او باسي الله رب ال عزت و ایدغه توبه نه ده قبوله نو دا دیده چه اللہ تعالی ده کمی توبه ذکر کئی نو آغا ده مرگ پو وقت که ده توبه ده لکه علامه ابن کثیر رحمت اللہ علیه ذکر کئی چه لن توکو بلا توبه توم آهر گز با کبولا نکلشی توبه لدهی و اولائی که هم الظالون او دا کسان خواست ده گمراهان دی اللہ وی دا گمراه خلق دی اچه حالت ها دو کبر که والا مرگ راله او دو کبر حالت که دو دنیا نلان نو خورده نبا غد گمراه بلسو کی تا غد گمراه ده که نبیا پی لانت ته ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چه دو مرگ حالت که دو کبر حالت که والا مرگ راله نو ده پیز حالت بانی بیاد اللہ ده عذاب ننشی بچ که ده تو بچ کے دو سلاری نشتے نہ پا مال بچ کے دیشی نہ پا تعلقاتو بچ کے دیشی کہ بچ کے گی انسان اب اقبل ایمان او پا عمل بچ کے گی ذکر اللہ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِنَنَا آَكَسَانَ چِ انکاریوکا وَمَا تُو عَمْلُشُو یعنی انکاری کڑاو دا اللہ دو وحدانیتنا ده دین اسلام او ده شریعت او ده قرآن ده حقانیت نه او پا آغی حالت ده کفر که ولا مرگ راغی اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا یکیناً آکسان چه انکاریوکا کفریوکا وما تو امرشو فا هم کفارون او حالا چه ده کافرانوی یعنی اغا مرگ و رازی پا حالت ده کفر که فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ لَحَدِهِمْ فَهِرْجِزْ بَا قَبُلَ نَكْرِشِ دِيَوْتَنَ دَذَيْنَا مِلْهُ الْأَرْضِ زَابًا اَرْدَكَ زُمَكَ دُسْرُو ذَرُو چه دَذَا زُمَكَ دِي او دُسْرُو ذَرُو نَرْدَكَي او دِي بِيَا سَبَا دُخْبَلْ زَان دَخْلَاسُولُ بِبَارَ وَرْكَوِينُ اللَّهُ رَبُ الْعِ پا مال او دولت دی خلاصه نشتی دی خلاصی لار آغا دی یودا او آغا ایمان دی و عمل صالح دی او دغی دا وسیله ویل شیخا زکا اللہ وی و بشر الذین آمنو و عملو صالحات ان لهم جنات تجری من تخت الانار زیر ورکا خوشخبری وارو آقا کسانو تا چی ایمان راڑ او عملیو که صالح دا خلقی یاد کرده چی دیل خوشخبری او زیر ورکا دستا ان لهم جنات تجری من تحت الانار یقینا دای لرا داسې باغونه بوي چې بایګي بالاندې د ونو دغه ولی دې د وای وسیله او بد انسان بچ کیږي لکه الله وای ولا سر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات شاید دې دا وخت ما زیګر دا تاریخ دې انسان گوا دی دا زمانہ گوا دا ان الانسان لفی خسر چی یقیناً انسان پا تاوان کے دے خو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاوان کے ندی یا کسان چی ایمان راڑ او عملیو کا صالح او وینائی کولا یو بلتا داک او وینائی کولا یو بلتا پکلکی دلو نو اللہ و ایدا خلقا دو نقصان نبشتے اللہ تعالی زائد پا زائد قرآن کی دا وسیلہ خود لے دا او نور کا دوائی جزو پا مال بچ شما نو پا مال بانے بچ کے دل نشتے او کتوائی پا تعلق با بچ شما نو پا تعلقم نبچ کے گے لکہ درے مسیح بارا چی شروع شوا دا آیت الکرسی نا مخ کے اللہ رب العزت ذکر کئی چه یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو ال بکو خرش کوئی مما دا غسنا رزقنا کما چه منگا درکل تاسو دا من قبل آیاتی آیومن مخید دینا چه راشید آسر از لا بیعن پی چه نبوی غسل خرس ولا پاگی کی ولا خلتنا ان دوستی کتو آج اغا دوستان می اغا ڈالا پرا می اغای براشی اغای بم اخلاص کی نو اللہ وی اغای دیم نش اخلاص ہولے ولا شفا او نا سفارش کسو گراش او اثر رسوخ استعمالی او اللہ وی تا اجازت نی کڑے نو اغا سو اخلاص ہولے نشی زکا ورپسی اللہ ذکر کئی آیت الکرسی کی کنا چه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوگ دے آکس چه سفارشو کی دا اللہ سہا بغیر دا اللہ تعالی دا اجازتنا یعنی سفارش پا کی گی خدا سفارش پا کی گی دا اللہ پا اجازت بانے او دا سفارش دا پا کی گی قیامت کی او دا دنیا کی دا سفارش جوانده انسان ده مڑی ده پارا سفارش کوله شی لکه یو مومن مسلمان مڑ شی او جوانده مسلمانان راجم شی پاغه بانه جنازه کئی دا داغه ده پارا سفارش کئی اللہ تا یا اغا مڑ شی او اغا جوانده مسلمانان داغه ده پارا دعا ده مغفرت کئی نو دا سفارش ته اللہ تا او دا حدیث دا نبی علیہ السلام دے چه مڑے پا دعا کے جواندی تا مختاج دے او دا غی مثال نبی علیہ السلام ذکر کرو چه دا سی لگا یو سڑے اغا دریا پا مخا کر دے او بل پا غاڑا اولار دے دا دریا پا چه پا مخا کر دے نو دے وی دا غاڑی والا و مال اللہ سرا کی دا غسی مڑی جواندو تا دعا کے مختاج دے چه دا جواندی با زمان دا پارا دا اللہ نا به مغفره سوال کئی خدا را تو آیا چه دا دا شریعت پا کم پانا که و کم زیر آغلی دی چه دا جواندی چه دی نو دا دعا که ملو تا مختاجی دا را تو آیا زکا دعا چه دا نو دا خو عبادت دی بلکه حدیث دا نبی علیہ السلام که خدا را زی چه اد دعا و محل عبادت دعا خو بالکل دی عبادت مغز دی دا خو عبادت دی او عمل دی نیکا او نبی علیہ السلام وی اذا مات الانسانو کلا چه انسان مل شی نو انکتا عملو دا عمل آغا کٹ شی الا من سلاس آغا دری خبری دی چه آغا صالح اولاد دی علم نافی دی او صدقہ جاریه دا نو بلسی خوبکی ندی ویلی کتوائی چه دعا هغه مړ دی نو هغه استاد لپاره دعا څنګه غواړي او هغه عبادت څنګه کوي او بل بل دا د خو پیغمبر طریقه خود لیوا چې ته دعا د مړ لپاره غواړې نو ته څه وایې یا بر الله لنا ولکم الله دې بخنو کې مونږ ته او تاسو ته ځان مخ کې او بیا د هغه لپاره د ژوندې باندې مړې لپاره دعا غواړي دا سفارش وکړي خدای مړې د ژوندې لپاره دعا غواړي دا سفارش کې چرته دا کوم ځای کې دی دا راته وایا چې دا سفارش شته دا سفارش خو یې ځای کې نشته او د آخرت سفارش چې د مرګ نه بعد دا خو به قیامت کې کیږي او نبی علیه السلام وایي انا اول من یشفا لومبه سفارش نبی علیه السلام وایي زبا کوما او هغه د الله د اجازت نه بعد نو دا تا دی مړی له د اجازت دا سرټیفیکټ د کوم نه راوړې ادارا ته وایا چې دا د شا اجازت کړل چې ته کاوه سفارش دی ژوندو لپاره هدی وایي مونږ یې ته وایو دی الله ته وایي دا وایي کوم ځای دی دا خو یې ځای کې نشته الله وایي چې کفر سره راځي نو نه مال په کار راځي او نه جائیداد به کار راځي نه کام قبیله به کار راځي نه بل څه به کار راځي ځکه الله وايي بلای یو کوبلا من احدیم باز هرګه زبا قبول نه کړی شي د یو تن د دینا ملو لاروي اډه غزم کالا بنا د سرو زرو یو روایت دی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی دی چ الله تبارک وتعالى با یو جهنمی نه د بوسو کی چې دا را توایا چې زمګه د سرو ډګه شي او هغه ستاشي نو ته به د ځان د بچکولو لپاره ورګه دی وو شي او الله ولینا نو الله به توایي چې ما خو تعالی د دینه آسان مطالبه کړو او هغه دا وا چې ما در شریک مو جوړاوا نه تو خو بغیر ده شریک جوڑه اولو نه پاده نشوی آقا ما داره ده شریک جوڑه که که نه ده ده دم را مال دولت ورکولو نه آسان مطالبه وا او پاقی بانی تو بچ که ده ده اللہ ده عذاب نه او آقا ده چه اللہ داره شریک ما جوڑه وا نه تو خو ده آقی نه منه نشوی تا خو آقا شرکو که نو الله را بولیده تو ای که دا طول ما لطول از مکه دا سرو زرو شوا او دین لا بیاو لگی ولا بیفت دا بی اگر که بیدیا که ورکوی دیل دیل را چه ها دا زمان دی واقع سیشی و زدی پری خودشم اللہ و ای دا سیشاری نشی که دی پده بانی نخلا سیگی بیا اولای که دا کسان لهم عذاب العليم اولئك دا کسان لهم عذاب العليم ادیل را عذاب درناک دے دا کافران دیل درناک عذاب دے اللہ رب العزت ذکر کئی یا بس میں لگوئی اولئك دا کسان لهم عذاب العليم دیلرا عذاب درناک دی وما لهم من ناصرین انبوی دیلرا سوک امداد کون کی یو خود یهود نسوارا و خبرا و چاگیوی زمونگا مشران آغا بزرگان پیغمبران لوی خلق تیر شوی دی آغای با مونگ را اخلاسی اللہ وی بدین اخلاسی گی لکه څنګه مخکې سورۃ البقره کې ذکر شوی وو چې تل کومتون کله خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون په دې نخلاصېږي چې پلار نیکه مې لوی خلک ډیر شوی وو په خپل عمل او په خپل عقیده بخلاصېږي اغه لا دا غید عمل بدله ده او ستال عمل بدله ده دا غی با عمل دا نخلاصه گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلی لورتا وائی چه اے فاطمه زما لوره سلینی ما شیدی دنیا کې زمانه سغواړي نو غواړه هر چې د آخرت معاملې دا نو والله لا اغنی عنک من الله شیئا زمانه په الله قسم یې ګورې ال دې نه څه شی نه شم لر کولې چې الله اجازه نه کړي نو څه شی نه لر کولې نشم وې اې زمالوري اې عملي زال اخرت د بارہ تیارے کا وا سامل کا خپل درور سبیه رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلو یوی بی بی صاحب دې خپل دې ویلو اج اعملی عمل کا وا زال تیارے کا وا پدی بانی مکینا چیرا زد پیغمبر لوری ما ته پیغمبر په پوی ما ترور ما د پیغمبر بی بی اما پا دی بخلاسی گما وینانا زان لطیاره گوا وما لهم من ناصرین او بیا مشرک کافر دا غد پار خصوم نشتی ره که دا اللہ دا عذاب نی پا زور را خلاس کی دا شی خوشتی ده نا اده وی پلانه سی بغیگ دا کئی امون بیو غیگا که را شورا بشوایا خوشحالی گا دا سدو جوارو گیڑایی چه بس اغا بیر علی او غیگی بڑا کئی او بس بل بل بیولی دا دا اللہ تعالی عدالت تی اغیگی دا سی خبری نیشتی را چه بس گینی پا دا سی کاتو کی باوزی تا پا غلط پاسپورٹ بلر شی پا غلط خبر پا غلط عقیدہ غلط عمل سر سوال نپیدا کی گی ورپسی اللہ تعالی ترغیب ورکی انفاق تا چه کمشه ستا زلو اثر لگه دل ده چه اغا مال دولت ده اغا با دا اللہ دا دین نا قربانه اغا با دا اللہ پا دین بانه دا اللہ دا رضا دا پارا لگه نا علا با نیکی حاصله دا نا چه چرک ده یما خوٹقه با مینا یما خکلک مواهد خو کده پیسو لگولو خبر رالا نو گوره داغی دمی سامی خراب ده ده سیغونی شی که ده زکا اللہ ویلن تنالو البر را آهر گزان نشی آسل ولی تاسو نیکی نیکی مراد ده یا ابن کثیر مانا کئی بر پا مانا دو جنت رازی لن تنالو البر را آهر گزان نشی آسل ولی جنت حتا تنفقو در سوچ خرچ نکی تاسو مما تحبون دا غسنا چه تاسو سر امین سادهی چه ستاسو کم زیز سر امین دا سو پوری مواغا دا اللہ در زان قربان کرده و زار کرده نده و تراغی پوری اللہ تبارک و تعالی فرمای جنت خون نشره سیده تکتاسو صورت پجر گوری شلم نماریه تو دیر شما سپاره که اللہ را بولیزت ذکر کئی سورت فجر شلم نمبر آیتا دیر شما سپاره که بیس نمبر آیتا بیس نمبر آیت شلم نمبر سورت الفجر دیر شما سپاره که سورت نمبر نوسی نمبر دی یو کم نوی سورت نمبر اللہ وی وطاکلون تراسا کلاللم وطحبون المال حبا جمع وطاکلون تراسا کلاللم او خرائی تاسو دمرو مال فخوڑلو دیرو سرا دیر خپی رازی یو غربی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی چی یو ظلمات او غی ملاوی چی تا دی زان کرے ایمائی چوالی پیچه تاوان چی دیر جانم نبر چی یدی بودا پریوزی ایمائی چی داولی اشارو که وام کنا تازو بی خب ہوئی گئی بیا خلق را سر جنگ گئی چی سپا نوملم نوی ایمائی دی چی داولی وی پیرا دیوی چی سیبا کم زائی که خیراتی لگه خیجی تو آغا دای دا سیبان دیر پا مینزی وچه خیرات ده ده کامت براز بانه باره جانم نلوگه خیجن ده بوئی گینه دیگورا بانده ده ده بابا مندو لارشی چهار دی ورځی ناو بجانه منو پری بزی وتا هوای دی وای وتا کولون تراس اکل لما تاسو ای میراثونه خو وای میراث ته وای د مړی مال ته وای وتا کولون تراس اکل لما اخری تاسو د مړو مال او خړلو ډیرو سرا پتو حبون المال حبا جما او مینا کوي تاسو د مال سرا مینا ډیرا مال سره خدار چا مینا را کنه هو تا وای سیوا درسه کنه یره دا زمونږ ډیر مصروف ته میږي سیوا د موس ټیم نه کنه یره چې لګوارو کوي تاسو په مونږ سره یې بتاو سي ولی دا یو ګورو یو ټرک راغله له سامان دې دا ورګه وای چې وزګار جو بیا موزو کو کنه پښتانه وای الله بازارې ګم چې د کار وزګارې ګم دې چې کار کوي په پټی کې اړمي ته په پټی کې دې بیا موز نه کوي وای دا وای د کار وخت دی د موزونو وای ځان لا وخت یو د کار ځان لا وخت وای ټیک دی کنه دا موز په وخت کې بیا کار نه کوي د موز چې دینو ځان لا وخت موز په وخت کې و موز کې ځکه حدیث د نبی علی السلام کې راځي چې سراسر ظلم دی او کفر دی منافقت دی داغه سړی کار چې هغه د الله د आवाज کونکي आवाज واوري او ده د الله رب العزت د عبادت ته ځان وزګار نه کیږي دران نشي موز دران نشي سراسر ظلم دی او کفر دی منافقت دی داغه سړی کار چې هغه د بانګ ویل کیږي او هغه د جمعه ته راتلو مو کوي او هغه ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت زجر ورکړی دی خلکو ته ډیر سخت الله ویلن تنالو البر هرگز نشی رسیدل جنت هرگز نشی حاصل ول جنت حتا تنفقو تر څو چې خرج نه کوي مما دا غسنا تحبون جدا سو سره مین ساتي جدا سو سره مین دا ذکر الله وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقيننا شيء الله تعالى غستدي تمؤمناننا داغي نفسنا دا جان دا سر شدا بدا الله بدين قربانيكي وأموالهم أو دا إمالنا شدا بدا الله دا رضا دا پارا دا الله په دین قربانی گی بے ان لهم الجنہ په دې چې یقینا نه دیلره جنت دی داسې جنت دی جنت په دې باندې ملایږي دا خدا سي نه ها جواز پناز ته حسین جاړم ها اخاله کوئی پلانې کټ کې کندې غوسې ها دیوا دوا ګامې نالي چې ته ځان لبا کړان نو ور کوي دا لار دین د پاره دا الله در رضا لپاره ا دوا کوجه چې خدای مونږ جنت ته بوزي جنت ټیک دی الله دې ورته بوزه مونږ دې الله ټول بوزي خو پښتانه وای د کونډې زویا سخه بویا کنه سخه به کې دا الله در رضا لپاره سدان خو به کړي کنه حد تنفقو مما تحبون مال او جان دا ود الله در رضا لپاره قربانه نو الله بدل جنت دار کوي دا په داسې کیږي حضرت ابا طلحه رضی اللہ تعالی عنہ ناس تے چی دا آیت را لیا نبی علیہ السلام ہوئے بے واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پا مال کے دا ٹولو نا غورا و محبوب ماتا زما دا غباغ دے چی کم دا مسجد نبوی ما خیتاو نبی علیہ السلام با کلا نا کلا آگے باختا تا آگے کبا ناس تو او دا غیرے لے خواگی او بوی اغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا مال د الله د رضا لپاره وقف نبی علیہ السلام وا وا بعد له ډیر بهترین مال لیدا نبی علیہ السلام د به خپل رشتہ دارانو کې تقسیم کنه دا بخی اغه ډیر اخد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه چې به خبره واوري دا ای به داسې عمل کو امونګه چې وورو نو مونږ بلته ګورو چې په دې په پلانې عمل کوي کنه ځان ته قتل غواړي په کار چې کم ځای د خرچو جاده سړی خرچو کی لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون زمایرت مندو هغه عظیم مرکز چې کم کې شپیته کاله قران او حدیث بیان شو لا به بیانیږي او الله دې آباد لري پای کې له تعمیر کار شروع دي مال مرا کوئی پخپلا یې سمره در نووس کېږي نو لاړ شي او خرچه به ډیر اوسه الا به کېږي ملګری اړم دي خپل لاس خو خدمتوم کوي پیسې دا ګم لګي تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ لګي دي کار لا تقریبا ډیر زیات بادره مسلمانان رونه چې کوم دا الله د رضا لپاره مال لګول غواړي ډیر خپل بهترین مصرف دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو د سفیدنا الله وایي چې کوم شی خرج کړي نو ضایع کیږي خو نه فإن الله به عليم بس یقینا الله تعالی په هغه باندې پوهی دی الله به پوهی دی نو چې یو نیکی دی وکړه من جا بالحسنته فله عشر امثالها چا چې یو نیکی وکړه الله به یو په لس یو په وسوا یو په ولاکا یو په سوسو چند باندې سوا اجر ورکړي الله تعالی دې زمونږه ټوټه پوټه عملونه سمات کړل چي دي الله تبارک و تعالی دې په خپل در کې قبول او منظور کړي الله دې زمونږه د همیشه همیشه لپاره د خپل دین کار والی او الله دې موږ د خپل دین لپاره استعمال کړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل طعام طول خراكنا كانوا حلا لبني إسرائيل حلال لباراد بني إسرائيل إلا ما حرم مگر آغا چه بن کریو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام علا نفسی پزان خپل باندی من قبل ان تنزل التوراة مخد نازل دلو دو توراتنا قل هو آیا دیتا فاتو بالتورات راوڑی تورات فتلوها بس قلو علی اغیلرا ان کنتم صادقین کچریی تاسو رشتینی فمن افترا بس آچاچی جوڑ کرلا على الله الكذبا فالله تعالى باني دروغ من بعد ذلك فزدينا فأولئك باني